Kod Radio Wave Music. Recording studios, ηχογραφήσεις, πρόβες, demos, διαφημιστικά, post-production, προετοιμασία της μουσικής σας για να την ανεβάσετε στο διαδίκτυο. Room S Recording Studios. Για άμεση επικοινωνία, καλέστε 210-27-97-797. Στέκια σχολικά, σε κλαμπ νυχτερινά, τσιγάρο στα κρυφά. Βράδια που σκαρώναμε, στιχάκια παραλαβά, αγούδια ζωηρά, στην άμμο με φωτιά. Έρχονται ώρες που πάω να σε φύγω και στο μυαλό μου ανάβουν φωτιές. Μες στα στενά τα παλιά καταλήγω και ψάχνω φίλους να βρω από χθες. Έρχονται ώρες που πάω να σε φύγω, φωτογραφίες κοιτάζω παλιές. Αχ, να βρισκόμαστε πάλι για λίγο με τις κιθάρες νουσα και ροκές. Κάποια πρωινά με ροκ στα σινεμά, με πάρτι ρεφενέ στο πόδι γειτονιά. Όνειρα που κάναμε για χώρες μακρινές, ρε Γιώργο τι τα θες, αλλάξαν οι εποχές. Έρχονται ώρες που πάω να ξεφύγω και στο μυαλό μου ανάβουν φωτιές. Στα στενά τα παλιά καταλήγω και ψάχνω φίλους να πω από χθες. Έρχονται ώρες που πάω να ξεφύγω, φωτογραφίες κοιτάζω παλιές. Αχ, να βρισκόμαστε πάλι έκανε ο Βλαχάκης. Έτσι έκανε ο Βλαχάκης όταν ήταν να κάνουμε εκπομπή. Έκανε χεράκι. Το χέρι. Λοιπόν, λογικά πρέπει να σε ακούω μέσα στο μικρόφωνο, στα ακουστικά μου. Αλλά δεν σε ακούω, κάτι με τη σύνδεση παίζει, δεν πειράζει όμως. Εσύ με ακούς μέσα από τα ακουστικά σου. Ούτε εσύ. Δεν πειράζει, θα μιλάμε αφού ακουγόμαστε. Δεν ξέρω αν ακούγεσαι εσύ. Για μιλά όμως. Για μιλά, πιο δυνατά. Ορίστε. Ναι, δώσε γκάζα. Όχι, να δω. Δώσε γκάζια. Έτσι, εντάξει, οκ. Okay. Αφού βλέπουμε εκεί τις κυματομορφές που λέγονται. Τι κάνουμε. Καλώς το πουλάκι μου. Πουλάκι μου. Ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι. Γιατί το θεωρώ κάτι σαν, ας πούμε, ρε παιδί μου, γουρλίδικο. Ναι, όταν ξεκινάω, ας πούμε, θέλω ένα τραγούδι που το θεωρώ γουρλίδικο. Αυτό, Χατζή. Ας πούμε, να μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με Χατζή. Αλλά προτίμησα... Να, ξέρεις ότι έχω μια ευαισθησία σε αυτό το τραγούδι. Είμαι ερωτευμένη με αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω γιατί. Με αυτό το τραγούδι, με τα χρόνια εκείνα είμαι ερωτευμένη. Που το χρησιμοποιούσα. Λοιπόν, γεια μας, εδώ είμαστε. Είναι η Ατσάκ. Τι. Μόνοι μας είμαστε, δεν έχει σημασία, θα μπουν και άλλοι. Λοιπόν, πού είναι οι άλλοι. Πού είναι οι άλλοι. Δεν ξέρεις ποιοι μας ακούνε. Λοιπόν, γι' αυτό και εδώ πρέπει να προσέχεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να ξεκινήσουμε μια κόντρα σχετικά έτσι, με τα τραγούδια. Θα αρχίσουμε κόντρα. Θα προσωπικές αφιερώσεις. Εγώ θα αφιερώνω στην Νέα και η Νέα σε μένα. Λοιπόν, ξεκινάμε με την πρώτη αφιέρωση τη δική σου. Πρόσεξε, γιατί εγώ θα τα παίρνω επί του... Στίχο-στίχο. Έβαλα μερικά. Δεν μου κουλαντράρης, πώς λέγεται. Λοιπόν, πάμε. Δεν είμαι και τόσο, ξέρεις, γεια σου Σίμω. Λοιπόν, χαιρετάμε το λαό. Ορίστε. Ορίστε, πορτοκαλί είναι ο Σίμω. Πάντα είναι πορτοκαλί ο Σίμω. Αυτά έλειπε να είναι πράσινος. Σαν και εμάς. Εμείς είμαστε απλός λαός. Λοιπόν, θέλω να μας πούνε στο chat αν θες να γίνεις κι εσύ. Τι θες να γίνεις. Σε μελλοντικά θα μπορούμε να έχουμε τα χρώματά μας ο καθένας. Προς το παρόν, από πότε απόκτησες εσύ με το ροζουλί, καλό σχέση. Λοιπόν, κόντρα λοιπόν, Νέα Τσακ και Σίλια, σχετικά με τα τραγούδια. Εγώ έχω φέρει κάποια τραγούδια, τα οποία θα ξεκινήσουν βέβαια, είδες που το είπα, θεματικές εκπομπές μέσα από τη Wave Music. Θα ξεκινήσουμε θεματικές εκπομπές στο παλιό τραγούδι, καλό παλιό λαϊκό τραγούδι, δεκαετίες 60, δηλαδή αυτά που μεγάλωσαν οι παιδί μου, οι μπαμπάδες μας, έτσι. Δεν πάω στους παππούδες μας, γιατί εκεί εντάξει δεν... Αλλά με τους μπαμπάδες μας έχουμε, ξέρεις, και εμείς ακούσουμε τα, έχουμε επιρροές, ρε παιδί μου, οπότε ξεκινάω από εκεί. Ξεκινάω από δεκαετία 60. Είμαι σίγουρη ότι αυτά τα τραγούδια που θα ακούσεις σήμερα θα σε ανεβάσουν, έτσι. Γιατί ξέρω ότι είσαι του στέτου. Και εσύ θα μου μιλάς με τα δικά σου τα ακούσματα. Εντάξει, κόντρα μουσική. Τι άλλη κόντρα μπορούμε να έχουμε εμείς οι δύο. Καμία. Ούτε στη μουσική. Ούτε στη μουσική εννοείται. Εντάξει, λοιπόν, καλωσορίζουμε τους φίλους μας. Γκόλφο, να βάλω τα γυαλιά μου, γιατί έχεις πολύ μικρά γράμματα. Γιατί εγώ τα έχω τεράστια. Εγώ τα έχω τεράστια. Όχι, βλέπω λοιπόν. Έλα, Κύρης, Γιάννης Κύρης, άστο. Α, γεια σου Γιάννη μου, τι κάνεις. Λοιπόν, η Εργίνη και η Γκολφό. Προς το παρόν είμαστε εμείς, δεν ξέρουμε άλλοι αν είναι. Δεν κοιτάμε τίποτα. Έλα. Ναι ρε εσύ, ας τι κάνω να δω. Πώς θα το πάρεις. Λοιπόν, ξεκινάμε με τραγούδι. Εντάξει, δική σου είναι η αφιέρωση πρώτη. Φύγαμε. Και μετά ξεκινάμε με δική μου, Πάμε. Thank you. στα μάτια μου κι απόψε η μοναξιά. Παράπονο που ξέρω πως δεν με θυμάσαι πια. Κι αν πονάω δε σε νοιάζει. Κι απόψε οι αναμνήσεις πήραν σώμα και ψυχή και είναι απέναντί μου και με ρωτούν γιατί τόση αγάπη έκανες δάκρυ. Σ' αγάπησα πολύ πιο πάνω κι από μένα. Συγγνώμη αν εσύ δεν το κατάλαβες στιγμή. Τα όνειρα μου μάζεψα σαν φύλλα σκορπισμένα. Τι κρίμα που μου γκρέμισες όσα είχα φανταστεί. Αδικό για μια καρδιά που για σένα με χτύπα. Ίσως φταίω εγώ που για σένα ακόμα ζω. Μέσα μου εμωράγω που δεν είσαι εδώ. Κι όσο με ξεχνάς με πονά. Αγάπησα πολύ πιο πάνω κι από μένα. Συγγνώμη αν εσύ δεν το κατάλαβες στιγμή. Τα όνειρα μου μάζεψα σαν φύλλα σκορπισμένα. Τι κρίμα που μου γκρέμισες όσα είχα φανταστεί. Σ' αγάπησα πολύ πιο πάνω κι από μένα. Συγγνώμη αν εσύ δεν το κατάλαβες στιγμή. Τα όνειρα μου μάζεψα σαν φύλλα σκορπισμένα. Η κρίμα που μου γκρέμισες όσα είχα φανταστεί. Ωραίο, πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό το πάντρεμα, ξέρεις, σημερινών σκυλοτραγούδων για τα περισσότερα. Συγγνώμη, ρε μια. Οπα, οπα, οπαίνω, αλλά εντάξει, έχουν ένα ιδιαίτερο. Ω, ήθελα τα δικά σου ακούσματα. Γιατί αυτά που θα βάλω... Για συγγνώμη, έντεχνο τι εννοούμε. Ναι, τι εννοούμε έντεχνο όμως. Έντεχνο εννοούμε ότι έρχεται όμορφα στα αυτή μας, έτσι. Ότι, ναι, ότι έχει ωραίο στίχο και ωραία μουσική. Εννοείται. Εννοείται, αλλά αυτά τα τραγούδια, ας πούμε, έχουν έναν εύκολο, ρε παιδί μου, είναι εύπεπτα. Τα καταβάζεις και γκρουπ πάνε κάτω, ας πούμε. Και αποβάλλονται και από τον οργανισμό πολύ γρήγορα αυτά τα τραγούδια. Που σημαίνει δηλαδή στον χρόνο, έτσι δεν μένουν, ρε παιδί μου. Αυτό εννοώ, αποβάλλονται από τον οργανισμό, δεν μένουν στον χρόνο. Ενώ αυτό που θα σου βάλω εγώ τώρα, ξέρεις από πότε έρχεται. Εντάξει, έρχεται από δεκαετία, καταλαβαίνεις. Τώρα πώς, φαντάσου τι διαδρομή έχει αυτό το τραγούδι που το έχει τραγουδήσει ο πατέρας μου. Ο δικός σου. Και όχι μόνο, το τραγουδάμε εμείς και θα το τραγουδάνε, το τραγουδάνε τα παιδιά μας, γιατί το ξέρουν τα παιδιά μας, και θα το τραγουδάνε και τα αγκόνια μας αν κάνουμε. Πάμε. μου φύγεις γλυκιά μου, πριν σε πάρουν μακριά μου. Έλα απόψε να περάσουμε μια ολόκληρη ζωή, πριν σε χάσω καλή μου, πριν ματώσει η ψυχή μου, τον πικρό το χωρισμό μας να τον κλάψουμε μαζί. Πριν μου φύγεις γλυκιά μου. Στα χείλη μου μου φέρνουν το πικρότερο ποτήρι και να το πιω δίχως αναπνοή. Την καρδιά μου ξεριζώνουν, την αγάπη μου σκοτώνουν και μ' αφήνουν δίχως τέρι, δίχως ανάσα και δίχως πνοή. Πριν μου φύγεις γλυκιά μου, πριν σε πάρουν μακριά μου, θέλω απόψε να περάσουμε μια ολόκληρη ζωή. Πριν μου φύγεις γλυκιά μου. Στα χείλη μου μου παίρνουν το πικρότερο ποτήρι και να το πιω δίχως αναπνοή. Την καρδιά μου ξεριζώνουν, την αγάπη μου σκοτώνουν και μ' αφήνουν δίχως τέρι, δίχως ανάσα και δίχως πνοή. Πριν σε χάσω καλή μου, πριν ματώσει η ψυχή μου, το πικρό το χωρισμό μας να το κλάψουμε μαζί. Πριν μου φύγεις γλυκιά μου, πριν σε πάρουν μακριά μου, θέλω απόψε να περάσουμε μια ολόκληρη ζωή. Πριν μου φύγεις γλυκιά μου. Είδες ότι όταν... Λοιπόν, αργήσεις να ανοίξει μικρόφωνο, μου τρως φωνή και σύμφωνα. Να σου πω, είδες ότι μετά από αυτό το τραγούδι του Γκαζατζίδη ψάχνεις να βρεις τι να κολλήσεις τώρα δίπλα. Ξέρω, γι' αυτό σου έφερα στέλνια για να σε συγκινήσω. όταν λέμε έντεχνα, βρε σημεία, τι περιμένω, σου φέρω δηλαδή, πώς το λένε, περίδι, για να σου φέρω... εντάξει, τα ακούμε και αυτά, okay, έχουν και αυτά την ιστορία τους, όλα τα τραγούδια έχουν μια ιστορία. Θα μπορούσα να σου φέρω και Κερμανίδη, πολύ Κερμανίδη, τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια, το θυμάμαι, αυτό θα... αυτό είναι άλλη δεκαετία. Θα την αγγίξουμε μετά. Έχουμε πάρα πολλές εκπομπές. Να το πω τώρα στα παιδιά εδώ που μας ακούνε. Χαμηλό στο πρόγραμμα βλέπουμε και τα παιδιά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε μια σειρά εκπομπών με όλα αυτά τα τραγούδια. Θα ακουστούν όλα αυτά τα παλιά. Επειδή όσο μας πάρουν 3, 4, 5, μετά θα πιάσω δεκαετία 70. Ξέρεις, πολύ Κερμάνι, Δινίκο Πάνου, μια γυναίκα έφυγε. Τραγουδάρα. Μια γυναίκα έφυγε αυτό. Και θα πιάσουμε όλους αυτούς, ας πούμε. Που ξέρεις, είναι και αυτή ένα μάτσο, ας πούμε. Και μετά βλέπουμε, θα έρθουμε και στο σήμερα. Κάπως έτσι θα το κάνουμε, θα το ξεκινήσουμε, θα το διαφημίσουμε κιόλας. Λοιπόν, από ό,τι είναι, ακούγεται χαμηλά. Πρέπει να μιλάς λίγο πιο δυνατά. Κάτι μας γράφει εκεί, θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, έχεις να μου απαντήσεις? Για απάντησέ μου. Και βέβαια να αφιερώσουμε και στους φίλους μας να παίρνουμε και καμιά αφιέρωση, αλλά αν ρίχνουν μπύρες. Και από ό,τι είπα, δεν ξαναβάζω. Τέλος. Έτσι. Mm-hmm. Okay. πεθαίνω απόψε στη γωνιά του δωματίου. Σε παίρνω να έρθεις, μα είσαι ακόμα εκτός δικτύου. Θύμους και θλίψη μέσα στο ποτήρι βάζω. Βγαίνω στους δρόμους και λιώμα σου φωνάζω. Μη σώσεις κι έρθεις να με δεις. Μη πεις τον κόπο, είτε μαζί σου είτε χωρίς. Θα βρω τον τρόπο. Στα τόσα σου χτυπήματα μια ακόμα μαχαιριά δεν κάνει διαφορά. Πεθαίνω απόψε και κανένας δεν θα κλάψει. Κανείς δεν παίρνει να ρωτήσει αν είμαι εντάξει. Θα θέλω απόψε να έρθεις για να με γλιτώσεις. Μα εσύ επιλέγεις ξανά να με πληγώσεις. Μη σώσεις και έρθεις να με δεις. Μη πεις τον κόπο, είτε μαζί σου είτε χωρίς. Θα βρω τον τρόπο. Στα τόσα σου χτυπήματα μια ακόμα μαχαιριά δεν κάνει διαφορά. Έρθεις να με δεις. Μη πεις τον κόπο, είτε μαζί σου είτε χωρίς. Θα βρω τον τρόπο. Στα τόσα σου χτυπήματα μια ακόμα μαχαιριά δεν κάνει διαφορά. Λοιπόν, να μαντέψω ποιος είναι. Οικονομόπουλος δεν είναι. Παντελίδης, μου βάλεις Παντελίδη. Ποιος είναι αυτός. Είδες, να αυτή είναι. Έτσι. Μπερδεύεις, πού να τους ξέρω καλή όλους αυτούς. Λοιπόν, ποιος είναι. Πες μου το αρχικό του, το πρώτο του. Πάνος κι άμος. Πάνος, Πάνος Καλλίδης. Μα τον βλέπω στις αφίσες. Καλλίδη. Είδες την καμία αφίσα. Λοιπόν, αυτό τώρα το τραγούδι μπορούμε να το βάλουμε δίπλα πού. Σε ποιο τραγούδι. Να. Α, δεν έχω μόνο Στέλιο. Να, δεν αγγίζω. Και πώς θες να σου πω. Λοιπόν, αρχίζω. Όχι, θα σου πω κι άλλους. Θες να σου βάλω δίπλα στον Καλλίδη, Αγγελόπουλο. Ωραία, Πάνιες. Ούτε σε αυτό. Περπινιάδες. Ούτε σε αυτό. Ζαχωραίος. Κάτσε. Έχω να σου πω. Α, εντάξει, τώρα συμφωνούμε. Οπότε τι, σε γιατί κόντρα ήρθα δηλαδή εδώ. Με συγχωρείς δηλαδή. Πρέπει να μου το πεις από το σπίτι. Λοιπόν, θέλεις. Α, δεν μου το είπες αυτό, γιατί νόμιζα ότι θα είχαμε... Λοιπόν, θέλεις να πάμε όμως και στα σημερινά ακούσματα, να δεις ότι και εκεί, έτσι, θα σε ρίξω. Ναι, εννοείται. Άλλωστε γι' αυτό είμαι εδώ, για να κοντραριστώ άγρια μαζί σου. Ωραία, θα έρθουμε λοιπόν, αφήνουμε τα παλιά λαϊκά. Άκου λοιπόν, για να δεις πόσο θα σε παίξω στα ίσα, γιατί εμένα δεν μου αρέσουν τα χτυπήματα κατά τη μέση, πονάνε. Λοιπόν, θα πάμε στα σημερινά ακούσματα. Και με αυτά που έχεις, ακόμα και με αυτά που έχεις, θα σε χτυπήσω. Είσαι, θες. Έτσι. Όχι, τώρα παιδί μου, θα σε χτυπήσω τώρα. Θα ακυρώνω όλα τα. Εγώ, εκείνο που ήθελα να πω είναι, ας πούμε, τα τραγούδια αυτά. Δηλαδή, θα ακούσουμε τώρα ένα-δύο έτσι συνεχόμενα για να δώσω στα παιδιά να καταλάβουν περίπου τι θα έχουν οι θεματικές μας εκπομπές. Έτσι. Και αμέσως μετά περνάμε στα σημερινά ακούσματα, αυτά που ακούς εσύ, να τάσα κι εγώ, να τάσα κι εσύ, ρε παιδί μου. Αλλά θα δεις. Έλα τώρα, έλα τώρα. Θα μου πεις εμένα για να τάσα. Θέλω αυτό. Θέλω αυτό που λέει με τον τριανταφυλλο. Μη γυρίζεις ξανά. Η πόρτα αυτή θα είναι κλειστή, ναι. Και θέλω και ένα, και ένα εκεί που ακούγαμε στο δρόμο, βρε. Όχι τα δικά σου. Όχι τα δικά σου. Λοιπόν, πάμε σε ένα. Ποιο σου έχω βάλει για επόμενο? Το αγάπη με επικίνδυνη. Να ακούσουμε αυτό, ναι, αλλά θέλω ένα καζαντζίδι να σου ρίξω μετά και ένα τσετίνι. Όχι, αυτό χτύπα. Διπλοκλικάρισε αυτό, να φύγει αυτό. Έτσι, και να το αφιερώσουμε, επειδή αρέσουν τα παλιά στο Σίμω, να το αφιερώσουμε στο Σίμω μας. Πάμε. Μια ξένη αγκάλια να ερωτεύτηκες. Μπορεί να πήρες τη ζωή και τη χαρά μου. Μα δεν μπορεί όσο αχάριστα κι αν φέρθηκες να με εμποδίσεις να σε βλέπω στα όνειρά μου. Μπορεί να μ' άφησες, μπορεί να πόνεσα, μπορεί, μα δεν μπορεί κάποια ελπίδα να μου σβήσεις, πως κάποτε αγάπη μου σε μένα θα γυρίσεις. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, έτσι, άκου το θα σου βάλω έτσι 2-3-4 γρήγορα για να καταλάβεις περίπου τι θα ακούμε, έτσι. Πάμε. Ό,τι ακούγεται αφιερωμένο στην παρέα που, που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Αγάπη, έγκλημα. Και εξαιρετικά βέβαια σε αυτούς που ρίχνουν μπύρες. Για να βλέπουμε μπύρες. Συνεχώς θα εγκλιματώ αφού δεν το μετανώ. Που σε έχω αγαπήσει. Μα αν είναι η αγάπη σφάλμα. Δεν το πιάνω. Που πας καλά, Μήτρο. Ποιος μπορεί. Και συνεχίζουμε το pot που ρήμα. Με αυτά τα τραγούδια θα ταξιδεύουμε Δευτέρα. Σαν σ' αγαπώ, σαν αμφιβάλλεις γι' αυτό θα σου πω πρώτα σαν σ' αγαπώ. Δεν υπάρχει μια λέξη να πω ότι νιώθω για σένα εγώ. Μη ζητάς να σου πω σ' αγαπώ, δεν θα σ' το πω, δεν θα σ' το πω. Δοκιμασία, δοκιμασία, κάνε μου μια ετούτο έχει σημασία. Και πάρ' τη λέξη που ζητάς για να σου πω και κοίτα μόνη σου να δεις αν σ' αγαπώ. Και περνάμε γρήγορα γρήγορα στο επόμενο. Ένα, ένα, δώσε, έτσι. Μην τις ρίχνετε μπύρες γιατί μέθησε. Είχα καρδιά, θα είχε λιώσει σε τέτοια φωτιά. Όταν μου είπανε ότι σε είδανε σε άλλη αγκαλιά. Όταν μου είπανε ότι σε είδανε σε άλλη αγκαλιά. Πώς να βαστάξω σε τέτοια φωτιά. Έτσι, πάμε δυνατά. Αν είναι αλήθεια αυτό, απ' τη ζωή θα χαθώ. Όμως και εσύ μη θα ρεις, πως ευτυχία θα βρεις. Έτσι και σένα θα σε προδώσουν και θα καταστραφείς. Έχει τη λήξη την καρδιά. Ποιος είναι αυτός, ξέρεις? Κι στενοχώρια που ζούμε χώρια μου πληγώνει την ψυχή. Για να τον συνοδεύσω. Και καρδιοχτύπη. Πώς θα ξημερωθώ. Δεν μου βγαίνει, ρε. Την τυραννία και τον παρήκαϊμό. Λοιπόν, άλλο ένα θα βάλουμε από αυτήν την γενιά τραγουδιών. Και μετά θα σας παραδώσω στα όμορφα χεράκια της Νέα Τσακ. Μάλλον θα έρθουμε στο σήμερα. Ποια μαύρη μοίρα μου το έχει γράψει η μέρα να μην το καλεί. Να μου στερήσει σ' αυτή την πλάση το γλυκό σου το φιλί. Όπου και να σε γλυκιά μου αγάπη δεν θα σ' απαρνηθώ. Θα περιμένω σαν ηλιακτίδα για να σε ξαναδώ. Για να σε ξαναδώ. Δικό σου, ναι. Λες να το χορέψω, ε? Γιατί πώς χορεύω το φυκάτσι? Δεν πάει, είναι πολύ και μισάρικο, δε. Θες ένα άλλο να το χορέψω? Ωραία, όμορφα, όμορφα. Άδειο φτάνει. Από κοντά μου όταν φύγεις να το ξέρεις. Να το ξέρεις. Θα με θυμάσαι, θες, δεν θες, θα υποφέρει. Από κοντά μου όταν φύγεις να το ξέρεις. Θα με θυμάσαι, θες, δεν θες, θα υποφέρεις. Θα υποφέρεις, θα υποφέρεις. Όπου κι αν πας θα Εδώ με ζητάς γιατί εμένα αγαπάς. Λοιπόν, πάμε έναν Αγγελόπουλο και τέλος, έτσι. Μετά να παίξουμε και τα δίκτυα. Ε, χωρώ, ναι, θα στο... αυτό τώρα, αυτό. Σαν την αγάπη μου που θα βρεις, πες μου άλλη. Να είναι απέραντη, ατέλειωτη, μεγάλη. Είναι η αγάπη μου μεγάλη και το ξέρεις. Κι αν θα μου φύγεις, δες, δε, δες, θα υποφέρεις. Πάμε και το χορευτικό. Δεν το ξέρω. Ο Τσίμος, όρε δηλαδή, τι θέλω να σηκωθώ όρθια. Γιατί έτσι από τη μέση και πάνω δεν πιάνει. Λοιπόν, πάμε. Αγγελόπουλος. Έχω μια προαίσθηση κακή μες στην καρδιά μου. Κι εγώ κακή προαίσθηση, κακό προαίσθημα έχω. Από την αγκαλιά μου, πως θα φύγεις γρήγορα από την αγκαλιά μου. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Κάτι μέσα μου μου λέει πως δεν μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς και για μια καινούρια αγάπη εσύ καρδιοχτυπάς. Λοιπόν, είναι τρελή. Όλα τα ξέρω, παιδί μου, απ' έξω και να κατώ τα. Τι λες ρε, να είναι καλό βλαχάκι. Να στείλουμε την αγάπη μας σε αυτό το παλικάρι. Λοιπόν, έχω κι άλλο ένα και με αυτό κλείνουμε έτσι λίγο και θα μετά πάμε... άκουσε αυτό, αυτό το αφιερώνω εξαιρετικά. Και θα μείνει ορφανή για πάντα η καρδιά μου. Και θα μείνει ορφανή για πάντα η αγκαλιά μου. Περνάμε στο εξαιρετικό. Ακωραίο. Ρωτάτε κρυφά να σας πω αν κλαίει η καρδιά μου για αυτήν που αγαπώ. Για τον άμπρα ποτέ δεν θα είναι ντροπή, για μια αγάπη αν πονάει πανερά να το πει. Θα το πω φανερά πως γι' αυτή μαραζώνω. Τυραννιέμαι, πονώ, υποφέρω και νιώνω. Χτυπάτε εκεί που πονώ, γιατί με κερνάτε φαρμάκι να πιω. Δεν με νιώθει κανείς μέσα αυτόν τον δουνιά, μα θα φύγω μακριά για να βρω λησμονιά. Εν τω μεταξύ, αυτά τα τραγούδια δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει. Έχει πολύ αλαλαλα, ο, α, ή, δηλαδή με επιφωνήματα λύπης και τέτοια και πόνου και αυτά. Οχ, αχ, ήχ. Έτσι, πες το. Τυραννιέμαι, πονώ, υποφέρω και νιώνω. αυτό το όργανο που ακούμε τώρα στα πανηγύρια. Τα ακούμε, εννοώ, ας πούμε, αλλά στα παλιά τραγούδια το έβαζαν πάρα πολύ συχνά. Έτσι, αυτό δεν ξέρω ποιο είναι. Όχι ρε, αυτό το όργανο λέω, το ακούσεις περισσότερο στα πανηγύρια. Δεν, αυτό το, δεν ξέρω τι είναι, πίπιζα, τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Θα το πω πανερά, πως γι' αυτήν μαραζώνω. Ηρανιέμαι, πονώ, υποφέρω και νιώνω. Πολύ ωραία τραγούδια. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε το αφιέρωμά μας. Έτσι, σε εκείνη την χρυσή δεκαετία του 60 βεβαίως. Ακολουθεί και η δεκαετία 70, που έχει εξίσου καλά κομμάτια. Έτσι, μετά μπαίνουν, ξέρεις, Μυτιλινέος, Βοσκόπουλος, Πάριος, Διονυσίου. Μπαίνουν όλοι, γιατί σε αυτά τα τραγούδια όλοι αυτοί που σου είπα τώρα δεν έχουν θέση. Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, οπότε μπαίνουν μετά κι άλλοι, ξέρεις. Μας λέει ο Σίμος εδώ ότι θέλει ρύθμιση στο ΣΑΜ. Τώρα δεν ξέρω τι εννοεί. Να μας εξηγήσει, αν θέλει, στο chat τι περίπου, δηλαδή τι δεν ακούει καλά, έτσι, για να μπορέσουμε ίσως να το διορθώσουμε εδώ που είμαστε. Και πάμε λοιπόν στα σημερινά μας ακούσματα. Τι έχεις να μου βάλεις το, από εδώ και πέρα το... Έχεις το γενικό πρόσταγμα. Από εδώ και πέρα κάνεις παιχνίδι, παιδί μου. Εγώ απλά θα ζητάω τραγούδια. Όπα, όπα, όπα. Λοιπόν, έχουμε ένα τραγούδι. Όπα, όπα, ε. Η Εργίνη, η ζήτησε Τερζή, ποιο. Έτσι, μπράβο. Ποιο του Τερζή. Φωνάρα, ο Τερζής. Τέλος. Λοιπόν, αν θέλει ο Σίμος να μας πει ποιο τραγούδι, έτσι, θέλει για να... Ποιο τραγούδι, συγγνώμη. Ζαλίστηκα από τα ακούσματα, παιδί μου. Ποιο... Τι ρύθμιση είναι, τι ρύθμιση θέλει, μήπως και το κάνουμε τώρα. Πάμε. Έχω περιθώρια, στενέψανε τα όρια, χωρίς καρδιά δεν θέλω να γυρίζω. Σιγά σιγά πεθαίνουμε, στα ίδια πάντα μένουμε, μα μια ζωή καλύτερη αξίζω. Γνώμες κι άλλα θύματα θα πάρουνε τα κύματα, βουλιάζεις την ελπίδα που κρατάω. Σιγά σιγά διαλύθηκα, τον έρωτα φοβήθηκα, για μια ζωή καλύτερη θα πάω. Σου δίνω πίσω την αγάπη που μου δάνεισες. Δώσε μου πίσω, δώσε μου πίσω τη ζωή μου και ξοφλάμε. Να σου θυμίσω, είχε παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα. Πώς θες εσύ, πώς θες εσύ για καλοκαίρια να μιλάμε. Τα χρόνια που μετρήσαμε ποτέ μας δεν τα ζήσαμε, με τι ψυχή, ψυχή θα παραδώσω. Λοιπόν τι περιμένουμε, γεννιόμαστε, πεθαίνουμε, ζητάς κι εγώ τι άλλο να σου δώσω. Σου δίνω πίσω την αγάπη που μου δάνεισες. Δώσε μου πίσω, δώσε μου πίσω τη ζωή μου και ξοφλάμε. Να σου θυμίσω, είχε παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα. Πώς θες εσύ, πώς θες εσύ για καλοκαίρια να μιλάμε. Λοιπόν, κάναμε αυτό που μας είπε ο Σίμος. Δεν ξέρω τώρα αν βγαίνουμε καλύτερα. Σχετικά με το μικρόφωνο πάντως έχουμε θέμα. Βέβαια, όταν βγαίνεις μόνη σου, βγαίνεις χαμηλά, αλλά είσαι χαμηλά και η ίδια. Οπότε δεν... Και η ίδια χαμηλά. Ναι, βγαίνεις, ας πούμε, χαμηλά, αλλά μιλάς και χαμηλά. Έτσι, πιστεύω τώρα όμως, ακούγοντας τώρα με την καινούρια ρύθμιση που κάναμε, θα βγαίνεις πιο δυνατά. Για πες μας, Σίμου, αν διορθώθηκε το κακό, αυτό που άκουγες τέλος πάντων, αν διορθώσαμε κάτι. Λοιπόν, η διαφορά τώρα με τα τραγούδια, τα σημερινά με τα τότε. Έτσι. Ποια είναι η διαφορά, για πες μου εσύ. Τα τότε σου θυμίζουν κάτι. Μίλα πιο δυνατά λίγο, έτσι, ανέβασε λίγο. Λοιπόν, λοιπόν, τα τότε μας θυμίζουν. Έχω κι εγώ, έχω λαιμό, αλλά δεν ακούς πως είμαι. Ένα μήνα τώρα και πίσω και παραπάνω. Αλλά να σου πω κάτι, αλλάζω πολλά πράγματα. Καπνό, πουράκια, τσιγάρο τώρα αυτό. Ναι, και... Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά αλλάζω και καπνούς. Πού να, δεν στέκομαι πουθενά. Έτσι, σαν τη μέλισσα, πάω από εκεί. Και με αποτέλεσμα να μην... Ναι, όχι μόνο, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, τι θέλω να πω, τα τότε τραγούδια σου φέρνουν έτσι... Έχει μια νοσταλγία. Ενώ τα σημερινά, ας πούμε, είναι κοψοφλέβικα. Έτσι. Λοιπόν, κάποια στιγμή θέλω να μου βάλεις το φεύγοντας να πάρεις κάτι. Ναι. Όχι, έτσι λέει. Φεύγοντας να πάρεις κάτι, δεν λέει. Ο Τερσίς. Α, έτσι λέει. Όχι, φιλενάδα. Όχι, ότι θέλει. Φεύγοντας. Ο Τερσίς το λέει λάθος, εγώ το λέω σωστά. Όχι, να πάρει και ό,τι θέλει, κάτσε καλά. Όχι, φεύγοντας θα πάρει κάτι. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλω εγώ. Όχι, ό,τι θέλει αυτός. Εννοείται. Λοιπόν, για πάμε σε τραγούδι. Ποιο μου αφιερώνεις? Όταν είμαστε στην ακρόαση βάζεις ωραία τραγούδια. Τώρα εδώ που είμαι δεν μου έχεις βάλει κάτι. Εντάξει, δεν τέρμα η κόντρα. Για βάλε μου ένα καλό, έχουμε κανένα... Έτσι, Οικονομόπουλο έχουμε, για μετά. Πάμε. Από νωρίς κοιμήθηκε η πόλη. Τα φώτα όλα σβηστά και ρημωμένοι δρόμοι. Και ψάχνω να σε βρω πριν σβήσει το φεγγάρι. Πριν βγει ο αυγερινός και μακριά σε πάρει. Να μας λυτρώσει πριν έρθει το πρωί και το όνειρο τελειώσει. στην αυλή μου νυχτό λουλούδο. Που μου σαν τα ανεβείς μόνο κάθε σου ρούχο. Σαν παραμύθιο κατάρα η αγάπη μας. Πάντα στα μίσα του μένει. Λοιπόν, αυτή η τραγουδιάρα αυτό μόνο έχει και τίποτα άλλο. Γιατί ποιο άλλο έχει η Βανδύ, ποιο έχει. Ντουέτο έχει κάνει, ντουέτα έχει κάνει καλά. Τέλος πάντων. Πες μου κανένα καλό. Κοντρούλες, άμα θέλεις, θα παίρνεις εσύ τα δικά σου τα τωρινά και εγώ τα δικά. Τα τωρινά, ωραία. Okay. Ναι, ένα τωρινό, δηλαδή... Αυτή τη εποχή είναι αυτό που σου λέω τώρα. Δεν μπορούμε να βάλουμε μπαμπά κόκοτα, γιατί δεν ταιριάζει, μην γυρίσουμε πάλι. Αλλά θα βάλουμε γιο κόκοτα, που είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα. Έτσι, τον μπαμπά δεν τον γνώρισα, τον γνώρισαν άλλοι. Έχω μάθει όμως πληροφορίες ότι ήταν τύπος. Έτσι, αλλά και ο Δημήτρης Κόκοτας, τυπάς. Πολύ γλυκό παλικάρι. Πολύ όμορφο και έχει πει και ωραία τραγούδια. Λίγο αν ήταν πιο προσεκτικούλης, δεν ξέρω τώρα αν συνεχίζει την δισκογραφία. Αλλά τότε έβγαλε ωραία τραγούδια. Να σαν αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο. Τι θες να πεις? Τι θες να μου πεις? Αυτό που λες συνέχεια, δύο-τρία τραγούδια ο καθένας. Ναι ρε Σινία, έτσι είναι. Η σημερινή δισκογραφία. Κοίταξε να δεις. Ναι, πες. Θα σου αποδείξω ότι δεν έχουν δύο-τρία τραγούδια. Ο Δημήτρης Κόκοτας. Ο Δημήτρης. Πολύ καλή για να είσαι αληθινή, πορσελάνη, ανεμόνα. Υπάρχουν και άλλα. Εντάξει, οκ. Ναι, καλά, οκ. Εντάξει, δεν θέλω. Μέσα στο Δημήτρη θα κοντράρουμε που μου αρέσει και όλες, όχι. Λοιπόν, θα το αφιερώσουμε εξαιρετικά. Δημήτρης Κόκοτας, πορσελάνη. Πολύ μου άρεσε αυτό το τραγούδι. Όταν σ' αναζήτησα και δεν ήσουν πουθένα. Λάθος μου, ωραίο χέρι μου, μοιραίο, πως θα σ' αποχωριστώ. Γέλιο μου και και δάκρυα, Αυγούστε και Μάρτι, μακριά σου πως θα ζω. Είμαι το καράβι που ναυάγησε, είναι ξεχασμένο στο βυθό, και η πορσελάνη σου που ράγισε απ' του χωρισμού μας το καημό. Είμαι το καράβι που ναυάγησε, είναι ξεχασμένο στο βυθό, και η πορσελάνη σου που ράγισε απ' του χωρισμού μας το καημό. Κλάψα για πάρτι σου και για την αγάπη σου που ήταν τόσο σύντομη. Λάθος μου, ωραίο, παιδί μου, μοιραίο, πως θα σ' αποχωριστώ. Γέλιο μου και δάκρυα, Αυγούστε και Μάρτι, μακριά σου πως θα ζω. Είμαι το καράβι που ναυάγησε, είναι ξεχασμένο στο βυθό, και η πορσελάνη σου που ράγισε απ' του χωρισμού μας το καημό. Είμαι το καράβι που ναυάγησε, είναι ξεχασμένο στο βυθό, και η πορσελάνη σου που ράγισε απ' του χωρισμού μας το καημό. Είμαι το καράβι που ναυάγησε, είναι ξεχασμένο στο βυθό, και η πορσελάνη σου που ράγισε απ' του χωρισμού μας το καημό. Είμαι το καράβι που ναυάγησε, είναι ξεχασμένο στο βυθό, και η πορσελάνη σου που ράγισε απ' του χωρισμού μας το καημό. Τι να πεις για αυτό το τραγούδι, απίστευτα καλό, έτσι. Έχει πολύ ωραία μουσική, πολύ ωραίο στίχο και το λέει και πολύ όμορφο ο Δημήτρης Κόκοτας. Κανένας δεν μπορούσε να το πει έτσι όμορφα. Λοιπόν, εγώ δεν ανεβαίνω σε τραπέζι για να χορέψω. Αλλά στην καρέκλα, έτσι, παραδέχεσαι, σαν καράβι δεν πήγαινα έτσι. Εγώ το βρίσκω έτσι και μόνο μου στο σπίτι να είμαι. Όταν... Κάτσε, μην παρεξηγηθούμε. Σε φάση εκπομπής εννοώ. Όταν, στο στούντιο, ας πούμε, αυτοί που με έχουν δει μέσα στο στούντιο, όταν έπεσε κανένα τραγούδι, ξέρεις, από αυτά τα ξεσηκωτικά, ανάλογα και σε τη φάση ήσουν, δηλαδή, έτσι, αν ήσουν σε φάση, καταλαβαίνεις, έφευγες, ρε παιδί μου, απογειωνόσουν και πήγαινες δόθεκη, θα σου μισά πει. Σα βάρκα στο γυαλό. Ναι, δεν σηκώνομαι σε πίστα, εκτός είναι χασάπικος. Αλλά και να χορέψεις, να χορέψει χασάπικο, έτσι ακριβώς, πρέπει να έχεις θέρι και να έχεις... Ναι, πρέπει να ταιριάζουν τα βήματα. Οπότε δεν χορεύω άλλα πράγματα. Καρεκλάτο, ναι. Κανονικά. Δεν μπορώ, δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να χορεύει ζεϊμπέκικο. Και... τον ζεϊμπέκικο χορό τον έχω καθαρά για άντρα, ας πούμε. Εκείνο που μπορώ όμως να χορέψω νέα και το θέλω, δηλαδή. Με κοιτάς με ένα ύφος. Ναι, είναι ο απτάλικος. Δεν ξέρω, κάνουν έτσι τα. Εγώ θα εφεύρω δικά μου. Αλλά μ' αρέσει ότι είναι ελεύθερος χορός. Μπορείς να πηγαίνεις, δηλαδή, να φέρνεις στροφές γύρω μου γύρω από τον εαυτό σου. Ξέρεις, να πηγαίνεις από εδώ, από εκεί, σαν μεθυσμένο ρε παιδί μου, σαν μπαρλιακό. Πα, πα, πα. Ε. Έτσι το είχα δει εγώ την πρώτη φορά και από γυναίκα το χώρο. Είχαμε βγει με την Μαρία. Την, της Μαρ... Όχι, sorry. Ναι, με την κοπηλιά του Βασίλη, τη Μαρία, και η Μαρία με την... ήταν κοντά και στην παρέα και νουνά της. Νουνά της τώρα, ξέρεις, λίγο μεγάλη ηλικία. Εντάξει. Και ξαφνικά είχε ζωντανή έτσι ορχήστρα το μαγαζί. Μη φανταστείς ορχήστρα, 2-3 άτομα, αλλά έκανε φοβερό κέφι. Είχαν πιάσει και ξαφνικά σηκώνεται, λέει, από αυτό θα το χορέψω. Λοιπόν, βλέπω μία νονά. Άλλο πράγμα. Μου άρεσε πάρα πολύ όμως. Ένα απτάλικο. Έχεις απτάλικο? Τι κρίμα, θα στο χόρευα. Θα το βρω. Όποιο θέλεις εσύ, δεν έχω πρόβλημα. Μαζονάκι, μήπως έχουμε σαν δύο σταγόνες βροχή, θέλω να το αφιερώσω. Εξαιρετικά, δεν το έχεις. Ωραία. Τι έχεις προς το παρόν, άλλο για να δω και λίγο. Κονομό που λέγεις, κονομό. Που πας, πάνω στο χώμα ουρανό βρήκα για μας το φως σου, έδειξα στο μαύρο της γιάς. Να μη φοβάσαι τα σκοτάδια που θα βρεις. Μισός, χωρίς εσένα θα είναι ο κόσμος μου μισός. Παραδομένος θα βουλιάζω διαρκώς στη σκέψη ότι ίσως δεν θα ξανάρθεις. Μη φύγεις τώρα, είναι εδώ, μη μ' αρνηθείς αυτή την ώρα. Βαθύ σκοτάδι και μεγάλη ανηφόρα. Χωρίς εσένα να ανέβω δεν μπορώ. Πονάω τόσο όσο δεν τόλμησα κανένα να πληγώσω. Βαρύ το αντίο, δεν μπορώ να το σηκώσω. Μη φύγεις, μείνε λίγο σε παρακαλώ. Που πας, μη μ' αποφεύγεις απ' την άλλη κοιτάς. Εσύ που με μάθες πως είναι να αγαπάς, πριν φύγεις μάθε μου ένα τρόπο να ξεχνώ. Μικρός, κοίτα μπροστά σου, στέκομαι τόσο μικρός. Παραδομένος θα βουλιάζω διαρκώς η σκέψη ότι ίσως δεν σε ξαναδώ. Μη φύγεις τώρα, μείνε εδώ, μη μ' αρνηθείς αυτή την ώρα. Βαθύ σκοτάδι και μεγάλη ανηφόρα. Χωρίς εσένα να ανέβω δεν μπορώ. Πονάω τόσο όσο δεν τόλμησα κανένα να πληγώσω. Βαρύ το αντίο, δεν μπορώ να το σηκώσω. Φύγεις, μείνε λίγο σε παρακαλώ. Μη φύγεις τώρα, είναι εδώ, μη μ' αρνηθείς αυτή την ώρα. Βαθύ σκοτάδι και μεγάλη ανηφόρα. Χωρίς εσένα να ανέβω δεν μπορώ. Πονάω τόσο όσο δεν τόλμησα κανένα να πληγώσω. Βαρύ το αντίο, δεν μπορώ να το σηκώσω. Μη φύγεις, μείνε λίγο σε παρακαλώ. Μη φύγεις, μείνε λίγο σε παρακαλώ. Έχω αρχίσει να αφαιρώ πράγματα από, αυτόν που έχω, από αυτά που έχω πει για τον συγκεκριμένο τραγουδιστή. έχω πει πάρα πολλά, ας πούμε, κατά καιρούς. Στην αρχή, ξέρεις, όσα σούρνη σκούπα που λένε, του ρίχνω φτιαριές, ας πούμε, λάσπη. Ναι, τον θεωρούσα ανώριμο για να λέει, ας πούμε, λαϊκό τραγούδι, γιατί το λαϊκό τραγούδι και ιδιαίτερα το στίχο, ας πούμε, τον δυνατό, ας πούμε, σε συνέστημα, θα πρέπει να το έχεις βιώσει το θέμα για να μπορείς να το εκφράσεις, να το ερμηνεύσεις, ρε παιδί μου. Και το θεωρούσα πολύ μικρούτσικο το πλάσμα για να μπορέσει να βγάλει, ας πούμε, αυτό το... να ερμηνεύσει, έτσι, το να το πει, να έχει μια καλή φωνή και να το πει, εντάξει. Αλλά να το ερμηνεύσει και να με κάνει εμένα να μου το περάσει μέσα μου, ρε παιδί μου, το θεωρούσα πολύ, πολύ λίγο, τον θεωρούσα. Αλλά τι συμβαίνει, έχει πέσει δυνατά στη δισκογραφία, έχει πέσει και το δουλεύει το θέμα, πρέπει να είναι και πολύ δουλευταράς και καταλαβαίνω μια διαφορά, έτσι, χρόνο με το χρόνο, πραγματικά δεν αστείευομαι σε αυτό, βλέπω δηλαδή ότι αρχίζει το παιδί και περνάει πράγματα. Και μπράβο του. Αυτό σημαίνει ότι ναι, αυτό σημαίνει ότι δουλεύει επάνω. Δεν έχω μια καλή φωνή δηλαδή και βγαίνω. Ναι, αρχίζει να με... αρχίζει να... ακόμα αρχίζει. Ναι, ρε παιδί μου, κάτσε να... Τώρα έχω αρχίσει με να κολλάω λίγο με Οικονομόπουλο που... Κοίτα, τον είχα αφαιρέσει από, εντελώς από, τα... από τη λίστα μου, έτσι, και ξαφνικά τον βάζω σιγά σιγά μέσα στην... στα ακούσματά μου. Πιάνω 2-3 τραγούδια και το ψάχνω. Για να μου δημιουργήσει αυτό το ενδιαφέρον, να το ψάξω, σημαίνει ότι κάτι μου δίνει αυτή την εποχή. Που σημαίνει ότι τότε δεν μου το έδινε, μου το δίνει τώρα. Και μπράβο του, πώς τον λέει το μικρό του, Νίκο, μπράβο του. Λοιπόν, του Νίκο του Οικονομόπουλου, δεκτών, τώρα για το Μαζονάκι. Θυμάσαι τι πάθαμε με το Μαζονάκι, για πέσω, στο, πέσω στα παιδιά, ένα σοκ, όχι σοου. Ήταν σοκ. Ότι είχαμε πρωτοανέβει εδώ στην Αθήνα και λέω, παιδιά, θέλω να δω Μαζονάκι. Αν δηλαδή κάπου, ρε παιδί μου, θέλετε να με βγάλετε, να με πάτε, ας πούμε, θέλω Μαζονάκι. Και ήταν μέρες, Οκτώβριο είχαμε ανέβει η Αθήνα. Είχα ανέβει η Αθήνα. Οκτώβριο. Μέχρι Νοέμβριο, Δεκέμβριο ήρθαν οι γιορτές. Πέσαν τα εορταστικά. Να σου Μαζονάκι. Ο Μαζονάκι στην τηλεόραση. Έκανε ένα πρόγραμμα με την Ατάσα, ήτανε. Με την Ατάσα, ήτανε. Νομίζω ήτανε με την Ατάσα. Και μόλις τον είδα, παιδιά, ιδιαίτερα όταν βγήκε με τη φούστα. Και έκανε εκείνο με τα χεράκια πίσω που, κάναμε εμείς παιδάκια κουπεπέ, κουπεπέ. Έπαθα, ντρεπόμουν για πάρτι του. Πραγματικά θυμάσαι τι σοκ είχα πάθει. Πω, πω, πω. Δεν είναι και όμορφος να πεις ότι είναι και όμορφος άντρας, ρε παιδί μου. Τίποτα δεν έχει, ρε, έτσι όπως είναι. Σαν, έλα μωρέ, σαν γελάδα είναι τα μάτια του. Μάτια γελάδας έχει. Τέλος πάντων, μίλαμε πολλά γιατί μπορεί να μας ακούει. Έτσι έλεγα στο στούντιο, όταν έπιανα να κάνω καλλιτέχνη, έλεγα μιλώ πολλά γιατί μπορεί να είναι στην Πάτρα. Εντάξει. Εντάξει. Δεν έχει πολύ ωραία τραγουδάκια, θα μπορούσε να είναι και καλύτερα. Έχει και κάποια που είναι λίγο μάπες, αλλά εντάξει, έχει 2-3-4. Θεωρώ πετυχημένο καλλιτέχνη αυτόν που στη δουλειά του έχει βγάλει το 97, έβγαλε, όχι 96, πότε έβγαλε το Εδώ που είχε αυτά τα τραγούδια, Παλιόπαιδο θα γίνω και τέτοια. Έκανε μια, αλλά θεωρώ πετυχημένο, έτσι, τον καλλιτέχνη που έχει πολλά τραγούδια μέσα, ρε παιδί μου. Παίρνεις ένα δίσκο και βλέπεις 10 τραγούδια, θα μείνει τα 15, συν τα 10, γιατί γελάς, ναι. Ό,τι λέω τα αμφισβητεί. Όχι και κανείς, με συγχωρείς. Λοιπόν. Για πες μου σε τους καινούριες σου. Νατάς, εντάξει, άλλη. Παγκυζίνα, άλλη. Εντάξει, και η Νατάσα δεν έχει πει. Θα μου πεις και ο Πάριος έχει πει. Έτσι και ο Διονυσίου έχει πει. Παπάδες, δεν μπορώ τίποτα άλλο. Αλλάξω κανένα σύμφωνο. Λοιπόν, καλωσορίζουμε τους νέους φίλους μας. Για πάμε. Ποιο θα ακούσουμε του Μαζό? Έλα να δεις. Όχι. Ποιο το... Σαν... Κάτσε, αν είναι το σαν δύο σταγόνες είναι. Θα το αφιερώσω. Πάμε. Α! Μπα! Θάρρος πήραμε. Όπου κάτσε. Ναι, αυτό είναι ένα κόλπο. Σε βγάζει, σε αθώνει από όλα τα πιθανά σενάρια, οπότε όπου κάτσει. Δεν θα ξέρα πολλά κι όλα θα μένανε μίσα. Δεν θα είχα κάποιον τη χαρά μου να χαρώ. Μα τώρα αγάπη μου είσαι εδώ. Σαν με κοιτάς, βλέμμα χτυπάς. Με τη ματιά σου μεθώ κι όνειρα αρχίσω να ζω. Σαν μου μιλάς λόγια ψυχής, το θάνατο ξεγελάς με ένα φιλί της ζωής. Σαν δυο σταγόνες πρώτης, έτσι ταιριάζουμε εμείς. Άμα σε πάρω αγκαλιά θα γίνουμε μια, θα γίνουμε μια. Σαν δυο σταγόνες νερού, κομμάτια εμείς του ουρανού. Έσπαινα πάνω στη γη, για πάντα μαζί, για πάντα μαζί. Ό,τι θα θέλα να βρω. Κάθε χαρά, κάθε καημό. Κι αν ρωτιέμαι αν είμαι τόσο τυχερός, ίσως ονειρευτήκα απλώς. Σαν με κοιτάς, βλέπα χτυπάς. Με τη ματιά σου μεθώ κι όνειρα αρχίσω να ζω. Σαν μου μιλάς λόγια ψυχής, το θάνατο ξεγελάς με ένα φιλί της ζωής. Σαν δυο σταγόνες πρώτης, έτσι ταιριάζουμε εμείς. Κι άμα σε πάρω αγκαλιά θα γίνουμε μια, θα γίνουμε μια. Σαν δυο σταγόνες νερού, κομμάτια εμείς του ουρανού. Πες με ένα πάνω στη γη, για πάντα μαζί, για πάντα μαζί. Πρέπει να τι θα σέβεις το γέλιο, τα, όλα αυτά που σου βγαίνουν εκτός μικροφώνου, όταν πατάς στο μικρόφωνο, τέλος. Λοιπόν, και χωρίς φούστα να μου το έλεγε αυτό το τραγούδι, έτσι, εμένα θα μου άρεσε. Λοιπόν, όπως και να μου το έλεγε, όχι, είναι ένας στίχος πολύ τρυφερός, πολύ ωραίος, μ' αρέσει. Ναι, μωρέ, ας πούμε βγάζεις μία από τις αισθήσεις, έτσι, συνήθως δύο είναι. Εάν δεν είμαι live, ας πούμε, εκεί, έτσι, καλά, και live να είμαι, ας πούμε, αφαιρούμε την αφή. Δεν γίνεται να έχω. Αν είμαι στο σπίτι, έτσι, αφαιρώ την όραση. Όχι, ρε, εσύ, γιατί μιλάμε για... Ναι, αφή δεν έχουμε, ας πούμε, οπότε αφήνουμε την όραση και αφήνουμε ελεύθερη την ακοή. Έτσι, και απαγορεύουμε την όραση, δεν βλέπουμε. Είτε αν του φύγει κανένα κουμπί. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά για τον κύριο Μαζονάκη. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι περνώ απίστευτα καλά μαζί σου, σαν δίδυμο. Δεν ξέρω οι φίλοι μας πώς το εισπράττουν αυτό, ας μας πούνε, αλλά το γέλιο που έχω ρίξει εδώ, όση ώρα πέφτει το τραγούδι και μόνο που με κοιτάει, μου θυμίζει τον Κλήρη. Μου θυμίζει τον Κλήρη. Έτσι, απίστευτες εκπομπές κάναμε. Δηλαδή, ο ένας έπιανε τη διαολιά του άλλου. Και με το που καταλάβαινε, ας πούμε, στο μάτι ότι κάτι αυτό, γελάγαμε πριν καν μιλήσουμε. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Λοιπόν, θα το... Αν δέσουμε... Θα το κάνουμε αρκετές φορές. Στο είναι αυτή η διαολιά που λέω. Λοιπόν, τι μου... Εγώ το έβαλα αυτό τώρα, έτσι. Τι μου απαντάς? Πέγγιζιν, άντε πάλι. Άλλη από την... Όπα, όπα. Ωραία. Οκ. Ούτε τυπικά, δε μιλάμε πια. Δε θες διάλογο για μας, κουβέντα δεν τολμάς. Λέω το χωρισμό, θάνατο μικρό. Πες με περίεργο παιδί, που ρώτησα γιατί. Ρώτησα γιατί φωνάζεις, φύγε, την κρύβεις και δεν θες να πεις. Ρώτησα ο έρωτας που φύγε και δεν απάντησε κανείς. Ρώτησα γιατί κρατάς μαχαίρι, καρδιά δεν πρόκειται να βρεις. Ήτανε χαμένη από χέρι, κομμάτια ήταν πριν αρθείς. Ποτέ μου, Θεέ μου, δεν είχα μια αγάπη απλή. Πώς να με, τι να με, ευαίσθητη η λογική. Ζωή μένουνε μισή που λαφτινά πως θα μου πεις στο τέλος εποχής. Ρώτησα γιατί, πάντα ένα γιατί. Βλέπεις ο νους δεν προχωρά στο τέλος τελικά. Ρώτησα γιατί φωνάζεις, φύγε, την κρύβεις και δεν θες να πεις. Ρώτησα ο έρωτας που φύγε και δεν απάντησε κανείς. Ρώτησα γιατί κρατάς μαχαίρι, καρδιά. Καλούτσικη. Καλούτσικη, τι να πω τώρα. Δεν με εντυπωσίασε τόσο. Ο Γούτσου Γούτσου είναι, ναι. Ένα Γούτσου Γούτσου στη Ζάκυνθο να στείλουμε. Δουλεύει τώρα το κορίτσι μας. Α, θα ξεκινήσει δουλειά σήμερα, ναι, ναι. Καλή αρχή, φιλενάδα, και να προσέχεις, γλυκιά μου. Λοιπόν, σε λίγο καιρό η Νέα, γιατί μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε πριν πόσες, 2-3 εκπομπές έχεις, με μικρόφωνο εννοώ. Λοιπόν, έτσι όπως την κόβω, σε κάνα χρόνο, φέρει περισσότερο από μένα. Αν βρήκε το κατάλληλο άτομο, γιατί είναι ζήτημα χημίας. Είναι ένα... ναι, είναι πάσα. Κάνε μου μια πάσα τώρα να σου, να σου βάλω ένα γκολ. Έλα. Μη με κοιτάς, έλα. Όχι, εγώ θα τρώω σοκολατάκι και εσύ με τρατάρια σοκολατάκια. Τις έχω δει στον μπολ. για να γίνω γλυκιά, γιατί ξέρεις τι. Α, που κλαίνω εγώ, άμα. Για πε. Για πε. Δεν κάνω μια πάσα. Δω μια πάσα να σου να σκοράρω. Από τα αποδυτήρια που λέει ένας φίλος. Δεν θέλεις, λοιπόν. Αυτό το τραγούδι το βάλεις εσύ. Εγώ θέλω. Θέλω. Πάνω κι άμμο. Έτσι. Βρες λίγο χρόνο. Το έχεις αυτό το τραγούδι. Βρες λίγο χρόνο. Και θέλω να το αφιερώσω και αυτό όπως καλώσει. Ναι, όπου κάτσει. Το ίδιο είναι. Όπως καλώσει, όπου κάτσει. Πάριο δεν βάλαμε, έτσι. Και δεν γίνεται τώρα εκπομπή χωρίς πάριο. Ναι, μάτια μου, όσο θέλεις. Εγώ να πω, τι να πω στα παιδιά για να, δω, για να χαιρετήσω. Γούτσι Γούτσου. Όχι Γούτσι Γούτσου. Ό,τι θέλουμε λέμε. Γούτσου Γούτσου. Στη Ζάκυνθο, γεια σου γλυκιά μου, στην Εργένη, στην Κόλφο, στον Σίμο, που είναι, που είμαστε. Και δεν βλέπουμε βέβαια, αν υπάρχει, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Και όμως ενδιαφέρει, αυτό είναι. Ποτέ δεν με... Λίγοι και καλοί. Να σου πω κάτι, λίγοι και καλοί μας τώρα, από εμάς εξαρτάται. Αν κάνουμε, ας πούμε, καλούμε τους φίλους μας, έτσι και τους λέμε, γιατί εγώ τις Δευτέρες αυτό θα κάνω. Κάτι που δεν έκανα μέχρι τώρα. Αλλά για αυτά τα τραγούδια θα το κάνω, ας πούμε. Κατάλαβες. Να καλούμε τους φίλους μας. Έτσι είναι. Αυτή είναι, αυτό είναι το ραδιόφωνο παρίστικο. Δεν μας ενδιαφέρει, ας πούμε, είναι 20-30. Ποτέ δεν με ενδιαφέραν τα νούμερα. Ειλικρινά. Φτάνει εγώ να περνάω καλά. Εσύ περνάς καλά όταν κάνεις εκπομπές. Τέλεια, δεν είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι που μετράει. Και να υπάρχει κι άλλος ένας. Ένας, ρε παιδί μου, να μοιράζεσαι αυτό που νιώθεις. Τέλος, δεν θες άλλον. Νινά, θα το ακούσεις αυτό, Εργένη. Συγγνώμη. Θα το ακούσεις αυτό που ζήτησες. Να πάρω άλλο ένα. Άλλη γεύση, άλλο χρώμα. Θα τσιμπήσω τώρα. Για πάμε. Πού είμαστε. Και τι γαρμπή θα μου βάλεις, μην τολμήσεις. Έλα, Ερενία. Τι είναι αυτό. Το ακούσει. Δεν το έχω ακούσει, αλλά δεν την πάω και πολύ. Για πάμε να δω. Ωραία, οκ. Okay. Τα ρούχα στο πάτωμα, το έχω ελάττωμα. Ψυχή για τα σίδερα, βουνό τα ποτσίγαρα. Τρελίκια με τα πιστή, νικάω τα νικητά. Μα εσύ δεν παλεύεσαι με όλα ή τίποτα. Τι να λέμε, μου έχεις λείψει. Και έχω φτάσει στο κρεβάτι, άνεμο βαρμένα ύψη. Τι να λέμε, δε σου μοιάζω. Οκτασίες που βεδιάζω στο σαλόνι κύματα. Ούτε έξοδος κινδύνου, ούτε πια μηνύματα. χρωστάει η ζωή. Το εμείς και το μαζί του κορμιού σου τη σκιά. Κάθε τι δικό σου, το όνομά σου, το πρόσωπό σου. Τι να λέμε, μου έχεις λείψει και έχω πιάσει στο κρεβάτι ανεμοδαρμένα ύψη. Τι να λέμε, δεν σου μοιάζω, δεν τη βγάζω τελικά. Σε τείχους και σώματα, ουρανία τα χρώματα, κι ας είχα την άμυνα, δεν θα φεύγα θαμένα. Τι να λέμε, τα έχω πάρει που ένα κόκκινο φεγγάρι με φορτώνει τόση θλίψη και δεν έχω καταλήξει. Σ' αγαπάω κι αλλάξα, ίδια λέγοντας εσένα, να πεθαίνω διαλέξα, να πεθαίνω διαλέξα. Μου χρωστάει η ζωή, το εμείς και το μαζί, του κορνιού σου τη σκιά. Κάθε τι δικό σου, το όνομά σου, το πρόσωπό σου. Τι να λέμε, μου έχεις λείψει κι έχω πιάσει στο κρεβάτι ανεμοδαρμένα ύψη. Τι να λέμε, δεν τη βγάζω. Τι να λέμε, μου έχεις λείψει κι έχω πιάσει στο κρεβάτι ανεμοδαρμένα ύψη. Τι να λέμε, δεν σου μοιάζω, δεν τη βγάζω τελικά. Η Εργένη, νομίζω ότι εγώ δεν θέλω να ακούσω το τραγούδι και απευθύνεται σε σένα. Η Νία είναι η παραγωγός, Εργένη, εκείνη θα πρέπει να στο βρει το τραγούδι, αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί με τον Τερζή. Λοιπόν, τι το θέλει τώρα, το έβαλε το ανεμοδαρμένα ύψη της Σαρλότ Μπροντέμες. Αυτό είναι βιβλίο λογοτεχνίας και τι το θέλει, ας πούμε, στο στίχο. Αυτό που ακούσαμε τώρα έχει πει και καλύτερα η Γαρμπή. Έχεις ακούσει το Ζήσαμε? Κάτσε, 2-3 κι αυτή. Λοιπόν, να σου πω. Τι, τον ήλιο που καίει το κορμί μου με το βαρδί που λέει με έκαψε ο ήλιος εκεί του, τι λέει. Ναι, ποιο άλλο έχει πει η Γαρμπή? Και ζήσαμε. Έχει πει όμως και ένα άλλο. Αν ήσουν δάκρυ. Όχι, αυτό το λέει στα νήσι. έχει όμως και ένα η Γαρμπή. Θα το βρω, θα το θυμηθώ. Θα πιάσουμε YouTube μετά. Αν ήσουν ένα δάκρυ μου, αυτό δεν θα ήθελα ποτέ να... Αυτό το λέει στα νήσι. Αλλά έχει και η Γαρμπή ένα με δάκρυ. Γιάννα, γότσου, για θυμισέ μου. Από τη Ζάκη μου, θα έχει και η Γαρμπή ένα ωραίο που λέει αυτό. Και έχει και ένα επίσης ωραίο. Όχι αυτό με μια φούστα που γυρίζει και κάνει έτσι. Όχι. Αλλά έχει. Θα το θυμηθώ. Θα το θυμηθώ. Ναι, τώρα είμαι, έχω πάθει ένα μπλακ. Λοιπόν, θα τα ακούσεις, Νίνα, το τραγούδι Εργίνη. Σε σένα, με μένα τα έχει. Η Εργίνη νομίζω ότι εγώ δεν θέλω. Ωραίο του Ταρζή αυτό. Ε? Ναι, το επόμενο. Εγώ πρέπει να απαντήσω τώρα. Με τον Γκιά μου, το γύρνα πίσω. Αυτό δεν έχω άλλο. Γιατί δεν έχει το βρέζιν λίγο χρόνο που μου αρέσει. Το έρωτα φεγγάρια δεν μου πάει γιατί είναι τραγούδι χωρισμού. Ωραίο όμως τραγούδι. Του έρωτα. Λοιπόν, και ας ακούσουμε το γύρνα πίσω γιατί δεν έχω άλλο. Του Γκιά μου. Ποιο άλλο. Έχει. Δύο-τρία έχει κι αυτός. Κι αυτός 2-3 έχει. Ο Γκιά μου κι αν έχει 2-3. Ποιο μωρέ είναι του Κιάμου, για πες μου ένα του Κιάμου. Να σου πω αλήθεια, ο Τσαλίκης σου αρέσει. Ναι. Σου αρέσει και ο Τσαλίκης. Όλοι μου αρέσουν. Μάλιστα, καλά. Υποκλίνομαι. Στη μεγαλοσύνη σου. Γύρνα πίσω. Γύρνα πίσω. Αχα. Καλά, δεν το λέω σε σένα. Όπου, όπου. Μου και πάλι απόψε μοναξιά έλα και κόψε κάθε ελπίδα μέσα απ' τη ζωή. Λείπεις και σ' αναζητάω όπου μ' άγγιξες πονάω, μ' άφησες σημάδια μέσα στην ψυχή. Γύρνα πίσω θα πεθάνω, ευαγγίζει και τα χάνω. Καπενίζω σαν τρελός. Ψάχνω κάποια να σου μοιάζει, μα καμιά δεν σου ταιριάζει. Ήσουνα για μένα ο Θεός. Γύρνα πίσω θα πεθάνω, έχω αρχίσει και τα κάνω. Δίνω και καπενίζω σαν τρελός. Μα καμιά δε σου ταιριάζει, ήσουνα για μένα ο Θεός. Αυτό μου ξεγελάω. Λέω πως δεν σ' αγαπάω, για σένα κάνω πως αδιαφορώ. Μα μέρα νύχτα σε ζητάω, όπου μ' άγγιξες πονάω. Γύρισε κοντά μου, μόνος δεν μπορώ. Γύρνα πίσω θα πεθάνω, έχω αρχίσει και τα χάνω. Πίνω και καπνίζω σαν τρελός. Ψάχνω κάποια να σου μοιάζει, μα καμιά δε σου ταιριάζει. Ήσουνα για μένα ο Θεός. Γύρνα πίσω θα πεθάνω, έχω αρχίσει και τα κάνω. Πίνω και καπνίζω σαν τρελός. Μα καμιά δε σου ταιριάζει, ήσουνα για μένα ο Θεός. Ήσουνα για μένα ο Θεός. Τι λέει η Αργενή, δεν σε αφήνω εγώ να το βάλεις. Για να δω λίγο τσάτ, τι λέει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο Σίμος, καλό βράδυ. Αλλά κάτι λέει, μήπως την αφήνεις να το βάλει. Τι λες καλέ που δεν την αφήνω. Γιατί να μην την αφήσω, πας καλά. Ζήνω σοκολατάκι. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που θα ακούσεις τώρα με την Κέτη Γαρμπή είναι τραγουδάρα. Το μη με συγκρίνεις. Αλλά θα ψάξεις να βρεις αύριο στο YouTube και αυτό που σου λέω. Ναι, με τα δάκρυα. Κάτι δεν θυμάμαι. Όχι στα νήσι. Αλήθεια σου λέω, έχει ένα... με τη στα νήσι. Το άκουσα. Αν ήσουν ένα δάκι μου δεν θα ήθελα ποτέ να σε χάσω. Έχει πει και στα νήσι. Τις στα νήσι όμως τα δύο... 2-3 είναι και στα νήσι. Να σου πω κάτι. Τα πρώτα στις Θανήση, αυτά που την προέβαλαν, ας πούμε, και την ανέδειξαν σαν τραγουδίστρια, δεν τα έχεις βάλει ποτέ. Αυτά τα πρώτα. Ναι, ποιο είναι, για θυμίσου μου. Mm-hmm. Για θυμίσαι μου. Είδες... Ορίστε. Ναι. Αυτά δεν τα έχεις βάλει. Ποτέ. Που είναι 2, 3 και αυτά. 2. Δύο τραγούδια από την πρώτη της δεύτερη δουλειά, κάπου εκεί. Λοιπόν. Και να κατεβάσεις και αυτό τη σκούκα, ρίξε στο κορμί μου σπίρθο να περπολιθώ. Η Κατερίνα Κούκα είναι φωνάρα. Σχέτως αν έχει πει 2, 3 κι αυτή. Η Κούκα. Έλα ρε. Τζάμπα τη διάλεξε ο Νικολόπουλος. Φωνάρα η Κούκα. Γιατί δεν σου αρέσει. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει. Δεν μιλάμε για όλα. Έτσι, αλλά έχει δύο... Δύο-τρία τα έχει, αυτό είναι γεμάτο ποτό ή άδειο είναι. Αυτό είναι άδειο. Γεμάτο ποτό είναι αυτό που φαίνεται το κίτρινο. Άντε ρε εσύ. Όχι. Λοιπόν, θα το χαλάσουμε. Ναι, βάλ το τώρα για να ρίξε μας καμιά μπύρα, Αργενή. Μια και σε κέρασα σοκολατάκι, δεν θα θες σοκολατάκι για να μου αφήσει να το βάλει. Λοιπόν, για βάλτε το, πώς το λέει, αν κάποια μέρα και αυτό από τα καλά του Τερσί. Καλά, ο Τερσίς έχει αρκετά. Α, πάλι καλά. Όχι, τέλει. Όχι, έχει πολλά. Φωτεινές επιγράφες θα έχουν σβήσει και το φεγγάρι θα χαθεί μες στη βροχή. Θα μαραθεί όλο το πράσινο απ' τη φύση αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί. Όλοι οι δρόμοι θα γλιστράνε απ' το χώμα και το νερό θα φύσει ερήμη τη γη. Κόκκινα χείλη δεν θα βλέπεις πια στο στόμα αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί. Θα αλλάξουν όλα ξαφνικά σε μια στιγμή αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί. Όλες οι πόρτες θα έχουν κλείσει στη ζωή αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί. Θα αλλάξουν όλα ξαφνικά σε μια στιγμή αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί. Όλες οι πόρτες θα έχουν κλείσει στη ζωή αν κάποια μέρα... Να ευχαριστήσω την Εργένη και για το τραγούδι αλλά και για το κυρία Σίλια. Κυρία Σίλια δεν είπε, έτσι κυρία Σίλια μου είπε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Εργένη, για να δω κυρία Σίλια έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Εργίνη για το κυρία Σίλια, αλλά και για το τραγούδι. Αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί, δόξα τω Θεώ. Πως οι συγγενείς δεν χωρίζουν ρε παιδί μου, όπως και να έχει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αφιέρωση. Θα έρθουν δεύτερες οι ώρες που ήταν πρώτες αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί. Θα αλλάξουν όλα ξαφνικά σε μια στιγμή αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί. Όλες οι πόρτες θα έχουν κλείσει στη ζωή αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί. Θα αλλάξουν όλα ξαφνικά σε μια στιγμή αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί. Όλες οι πόρτες θα έχουν κλείσει στη ζωή αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί. Θα αλλάξουν όλα ξαφνικά σε μια στιγμή αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί. Όλες οι πόρτες θα έχουν κλείσει στη ζωή, αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, η Εργένη θέλει απάντηση, έτσι, η μουσική. Γιατί η μουσική μιλάει με τη μουσική. Αν είσαι να σου αφιέρωνε τώρα αυτό το τραγούδι, εσύ τι θα βάζεις? Λέω τώρα εγώ. Ναι. Ποιο? Το με συγκρινείς? Ρίχτω. Να το αφιερώσω στην Εργένη. Ε? Συμφωνούμε. Άκουσε το, Εργένη. Βιτρίνες στη ζωή, όμως σε αγάπησα πολύ. Όταν σε ξεχώρισα, απ' τον κόσμο χώρισα, είδωλα κι εικόνες η ζωή. Τι ζητάς αν ήξερες, αν ήξερες τι λες, γύρω πάντα υπάρχουν πολλές. Μα ούτε που θα κοίταζες, ούτε και θα λύτευες, τι ζητάς αν ήξερες τι θες. Μη με συγκρίνεις, μάτια μου, δεν γίνομαι, δεν μοιάζω. Μη με συγκρίνεις, μάτια μου, κι ό,τι αγαπάς σου τα ζω. Παρόλη τη νύχτα ψάξε ό,τι αναζητάς, πήγαινε και πίσω μην κοιτάς. Ζήσω ό,τι δεν έζησες, κάνω ό,τι δεν έκανες, πήγαινε και πίσω μην κοιτάς. Μόνο μη γυρίσεις, μη μου πεις πως μ' αγαπάς, και μη με συγκρίνεις, με πονάς. Όλα σου τα άντεξα, όμως δεν το βάσταξα, να με το σημείο να φοράς. Μη με συγκρίνεις, μάτια μου, δεν γίνομαι, δεν μοιάζω. Μη με συγκρίνεις, μάτια μου, κι ό,τι αγαπάς σου τα ζω. Εγώ τίποτα. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Θα το τσιμπήσω μετά, αν το βάζει τσέπη. Προς το παρόν θα πάμε να ακούσουμε Γαρμπή για να... γιατί η Γιάννα μας θα πάει για δουλειά. Άλλο θέλω να πω. Αύριο θα ψάξει να βρει αυτό που σου είπα με τη Γαρμπού, το Δάκρυα. με το δάκρυ, κάτι λέει με τα δάκρυα, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Και δεν έχουμε και την ευχαίρεια, ας πούμε, να... Αλλά δεν πειράζει. Νίνα, δεν έχουμε άλλη αφιέρωση τώρα, γιατί είναι ένα της Γιάννας, είναι 11:53, είναι ένα της Γιάννας, ένα της Γκόλφος που πρέπει να αφιερώσουμε, έτσι. Το σύμμα το αφιερώσαμε, έφυγε, ποιος άλλος είναι και μετά οι δυο μας. Θα κάνουμε ένα πινκ-πονγκ, έτσι, τραγουδιών. Γιατί πρέπει και το πρωί να πας για δουλειά. Ναι, της Γιάννας. Οκ. Okay. Aramızda her şey bitti, ayrılalım diyen sendin miydin? Ben ağlarken utanmadan arkanı dönüp giden sen değil miydin? Aramızda her şey bitti, ayrılalım diyen sen değil miydin? Ben ağlarken utanmadan arkanı dönüp giden sen değil miydin? Hayırdır ne oldu pişman mısın? Sıkınamıyor aυτό το ζήτησε φιλονάδα μου. Γουτσου γουτσου από τη Ζάγκυνθο. Τι είναι αυτό? Σαν εμένα. Αυτές έτσι αγαρμπήσαν εμένα. Τι είναι αυτό το πράγμα που παίζει, παιδί μου? Τι είναι αυτό? Μπράβο Γιάννα, η Ζάκυνθος. Πολιτισμικά τουλάχιστον σου πρόσθεσε. Μπράβο κορίτσι μου. Γεια, έλα πάμε, έλα έτσι έτσι. Τώρα μπορείς να πας για κουλουράκια. Να μας πεις αύριο αν, βγουν, αν βγήκαν στρογγυλά τα φρατζολάκια, έτσι. Μπράβο φιλενάδα, μπράβο. Δεν έχουμε άλλη εκτέλεση. Με ξεχνάς και τα σοκολατάκια. Δεν ξέρω, φιλενάδα μου, το ζήτησε αυτό. Αυτό ζήτησε, είσαι σίγουρη ότι ζήτησε αυτό το γιουρουσουρουμ τουρουτουτουτουμ. Τουρλουτουτουτουτουμ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, Γιάννα, αυτό σου έπεσε για σήμερα. Για να δούμε τι γράφει στο chat. Για άνοιξε τι. Άνοιξε το chat, παιδί μου, να δούμε και τι γράφει. Τη άρεσε πάρα πολύ. Μπράβο. Ρενία. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Λοιπόν, μπορείς να συνεννοηθείς με την Κούτσου Κούτσου και εγώ ναι. Λοιπόν, βάλε κάποιο άλλο τέλος πάντων της Γαρμπίζα, παιδί μου. Και να πάει να φτιάξει τα κουλουράκια της. Στο κενό με ένα βήμα αργό, το μυαλό μου θολό για μια αγάπη μεγάλη, κεραυνός και αστραπή η αγάπη αυτή, μια φωτιά στην καρδιά γλυκιά, πόσο μαγικιά. Περπατώ στο κενό με ένα αστέρι χλωμό, μόνο να σ' αγαπώ ζητώ και τίποτα άλλο. Φεύγουν οι σκέψεις οι θολές, τα στραφωτίζουν το μυαλό. Σε ευχαριστώ στον ζωντανό ουρανό, θα ορκιστώ, δεν θα πάψω, μόνο εσένα όσο ζω να αγαπώ. Δεν θα πράξω για εμένα ούτε ένα λεπτό. Θα σε έχω σαν εικόνα, σαν Θεό. Στον ζωντανό ουρανό θα ορκιστώ, δεν θα πάψω, μόνο εσένα όσο ζω να αγαπώ. Δεν θα πράξω για εμένα ούτε ένα λεπτό. Θα σε έχω σαν εικόνα, σαν Θεό. Χαμένη ψυχή, συννεφιά και βροχή, σκοτεινός ουρανός, μέχρι χτες η καρδιά μου, πριν να έρθεις εσύ να μου δώσεις πνοή, να γεμίσει με φως όλη γη και ο ουρανός. Μια χαμένη ψυχή, όλο αιμορραγή, λαχταράει απόψε να τα νιώσει τα φιλιά σου. Φεύγουν οι σκέψεις οι θολές, τα στραφωτίζουν το μυαλό. Σε ευχαριστώ στον ζωντανό ουρανό, θα ορκιστώ, δεν θα πάψω, μόνο εσένα όσο ζω να αγαπώ. Δεν θα πράξω για εμένα ούτε ένα λεπτό. Θα σε έχω σαν εικόνα, σαν Θεό. Στο ζωντανό ουρανό θα ορκιστώ, δεν θα πάψω, μόνο εσένα όσο ζω να αγαπώ. Δεν θα πράξω για εμένα ούτε ένα λεπτό. Θα σε έχω σαν εικόνα, σαν. Έχω μια κούραση βαριά στο σώμα μου και στην καρδιά. Ποιος το λέει αυτό, τώρα μου ήρθε. Δεν μπορώ να το πιάσω. Δώσε μου ένα ρε. Μου λένε και μουσική. Λοιπόν, δεν της άρεσε της Γκούτσου Γκούτσου, ε. Μα δεν ήταν και αυτό το τραγούδι που της έβαλες, αδερφούλα μου, και εσύ λίγο πριν φτιάξει τα κουλουράκια. Πώς να πάει να ζυμώσει τώρα η γυναίκα. Τι, μα δεν είναι αυτό το τραγούδι για ζήμωμα. Άλλο πράγμα έπρεπε να τις βάλεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, στην Κολφίνα έχουμε να αφιερώσουμε. Έτσι, στην Κολφίνα, στην Κολφίνα. Ποιος? Το αφήνεις επάνω μου, αλλά εγώ δεν βλέπω εδώ πέρα στη λίστα. Δεν βλέπω και πολύ καλά τραγούδια, ρε παιδί μου. Κάνα ρέμο, τίποτα. Τα δύο ψέματα έχεις του Ρέμου, δεν θέλω. Για βάλει μου την ανεμόνα, λίγο να ακούσω την ανεμόνα, να θυμηθώ το στίχο. Ναι, για ρίχτω. Διπλό κλικά, παίζει. Με μονό δεν παίζει. Ναι, για ρίχτω να τα ακούμε σιγά σιγά. Της αρέσει τις γκολφίνες, είμαι σίγουρη αυτό το τραγούδι. Της αρέσει, ναι. Η καρδιά μου, ναι, να της το αφιερώσουμε, είναι ωραίο. Από τα παλιά και θα της θυμίσει το Studio 20. Και να της πούμε ότι την αγαπάμε. Και τίποτα, τίποτα, τίποτα. Για να δω. Γεια, ας το άνοιξε το, για άνοιξε το. Α, λευκό, κανένας δεν έχει λευκό. Ας τον ανέβει, παιδί μου, το που θέλω να αγαπώ εσένα μόνο. Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα μιας ανεμόνας που την σκόρπισες πισώντας σαν να σου είναι χειμώνας. Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα μιας ανεμόνας που την σκόρπισες πισώντας σαν να σου είναι χειμώνας. Πες μου τη ζωή μου όμως πώς να συνεχίσω που δεν έχω πια τα δυο σου χείλη να φιλήσω. Πες μου τη ζωή μου όμως πώς να συνεχίσω που δεν έχω πια τα δυο σου χέρια να κρατήσω. Θέλω να σου πω ότι με την Γκολφίνα μας δεν είναι πλήθος τραγουδιών, ας πούμε. Να τώρα αυτό ο Δημήτρης Κόκοτας με γυρίζει στον Τίγκοση. Είμαι παιδί ακόμα και η ζωή μου πώς θα αλλάζει χρώμα. Ναι, τα σημερινά ακούσματα δεν έχουν καμία σχέση με τους φίλους τους δικούς μου. Σαν ορφανή από ζωγραφιά κοραμίζα. Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα μιας ανεμόνας σκόρπισες πισώντας σαν να σου είναι χειμώνας. Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα μιας ανεμόνας που την σκόρπισες πισώντας σαν να σου είναι χειμώνας. Πες μου τη ζωή μου όμως πώς να συνεχίσω που δεν έχω πια τα δυο σου χείλη να φιλήσω. Πες μου τη ζωή μου όμως πώς να συνεχίσω που δεν έχω πια τα δυο σου χέρια να κρατήσω. Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα μιας ανεμόνας που την σκόρπισες πισώντας σαν να σου είναι χειμώνας. Πες μου τη ζωή μου όμως πώς να συνεχίσω που δεν έχω πια τα δυο σου χέρια να κρατήσω. Πες μου τη ζωή μου όμως πώς να συνεχίσω που δεν έχω πια τα δυο σου χείλη να φιλήσω. Πες μου τη ζωή μου όμως πώς να συνεχίσω που δεν έχω πια τα δυο σου χέρια να κρατήσω. Λοιπόν, εδώ είμαστε δύο τραγούδια πριν το τέλος, δηλαδή. Ναι. Και μου αφιερώνεις, έτσι. Τώρα, επειδή δεν έχεις εδώ τώρα στο κατάλογο, δεν έχεις στη λίστα κάτι που να, έτσι, να θέλω δυνατά να σου αυτό, θα σου αφιερώσω ένα τραγούδι που ακούσαμε μαζί ένα βράδυ. Πάλι από το Φουστανελάτο. Θυμάσαι που είμαστε έξω από το σπίτι της Γκολφίνας και σου λέω ποιος είναι αυτός, ποιο είναι αυτό το τραγούδι και μου λες, ναι, λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι, χτυπά το. Και στα αφιερώνουν. Ναι. Μπορεί να μην είναι ο στίχος, ας πούμε, να μην ταιριάζει, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι από το Μαζονάκι. Καταλάβαινε ποιος είναι ο Φουστανάτος. Και να το αφιερώσω στην Τσανιάκη. Πάει καιρός που έχει αγάπη να φανεί. Είναι όλα αλλιώς, δεν είναι όπως στην αρχή. Κόκκινο χρώμα δεν υπάρχει, έχει χαθεί. Γιατί πρέπει το τέλος μας να έρθει. Είσαι κάπου εκεί μακριά, μα θα έρθεις όπως παλιά. Έχω εδώ μόνο για σένα μια αγκαλιά. Μη μου φύγεις πια ξανά, θα σ' το λέω κάθε φορά. Έχω εδώ μόνο για σένα μια αγκαλιά. Έλα να δεις στην ψυχή μου πως λείπεις. Τα έχω όλα δικά σου, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει. Μες στη στάχτη θα βρεις η δική σου ευθύνη. Νύχτα στη νύχτα η αγάπη είναι καρφή. Πως κινδυνεύει στη συνήθεια να καεί. Πως ξεθοριάζει και αδειάζει η στιγμή. Γιατί πρέπει το τέλος μας να έρθει. Είσαι κάπου εκεί μακριά, μα θα έρθεις όπως παλιά. Έχω εδώ μόνο για σένα μια αγκαλιά. Μη μου φύγεις μια ξανά, θα σου το λέω κάθε φορά. Έχω εδώ μόνο για σένα μια αγκαλιά. Έλα να δεις στην ψυχή μου πως λείπεις. Τα έχω όλα δικά σου, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει. Μες στη στάχτη θα βρεις η δική σου ευθύνη. Να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει. Μες στη στάχτη θα βρεις τη δική σου ευθύνη. Έλα να δεις στη ψυχή μου πως λείπεις. Τα έχω όλα δικά σου, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει. Μες στη στάχτη θα βρεις τη δική σου ευθύνη. Αυτά είναι από τα λίγα τραγούδια του Μαζονάκη που είναι άστρια. Άλλα 2, 3, 4, 5, 6 εγώ Μαζονάκης έχει περισσότερα. Λοιπόν, σήμερα πέρασα απίστευτα καλά, πραγματικά. Χάρηκα όχι τόσο ότι γέλασα εγώ, αλλά ότι είδα εσένα να γελάς. Έτσι, μ' αρέσει όταν σε βλέπω να γελάς, τρελαίνουμε πραγματικά. Θέλω να πιστεύω ότι και εσύ πέρασες υπέροχα. Το ξανακάνεις δηλαδή μαζί μου. Όμορφα. Γουτσου, γουτσου. Γουτσου, γουτσου. Λοιπόν, πάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να πούμε και καληνύχτα. Ναι, να πούμε καληνύχτα, γιατί δεν είναι. Δεν ξέρουμε πόσοι μας ακούνε απ' έξω. Η Γκόλφο, η Εργίνη είναι μέσα. Λοιπόν, λέμε καληνύχτα. Έτσι και γούτσου γούτσου να είμαστε. Μια χαρά, γιατί η ζωή δεν είναι και πολύ, ξέρεις. Είναι τόσο μικρή που άμα την θολώνουμε με γκριζίλα και με αυτό, είμαστε ηλίθιοι τελικά. Έτσι, η ζωή είναι μικρά πραγματάκια, αληθινά, ήρεμα, όμορφα, και άμα βάζουμε μαλακίες, συγγνώμη για την έκφραση, στη ζωή μας, μας αξίζει δηλαδή το χειρότερο. Εντάξει, εγώ έτσι πιστεύω και αυτή είναι η καλή νύχτα μου. Ένα πρωινό θολό και κρύο, φεύγεις από το σπίτι σαν τρελή, χέρι να πιαστείς δεν έχεις πουθενά ούτε για αστείο. Έξοδο ζητάς ηρωική, έχεις βαρεθεί να κλαις τα βράδια, ψάχνεις μια αγκαλιά για να κρυφτεί. Μα τη νύχτα σαν απόκληρη γυρνάς μες στα σκοτάδια. Και ζητάς εδώ να ξανάρθεις. Ένα χειμώνια στην απόφαση να φύγεις, γύριζες στους δρόμους σαν τρελή, απ' τη μοναξιά σου να ξεφύγεις. Πόσο σε καταλαβαίνω, πόσο ίδια σκέφτομαι κι εγώ. Θέλω να σου πω πως όταν τραγουδάς εγώ πεθαίνω. Όταν τραγουδάς εγώ σιωπώ. Ένα χειμωνιάτικο πρωί πήρες την απόφαση να φύγεις, γύριζες στους δρόμους σαν τρελή, απ' τη μοναξιά σου να ξεφύγεις. Χειμωνιάτικο πρωί, τρέχοντας το χρόνο να προλάβω, πέρασε από το πλάι μου η ζωή, Θεέ μου, δίχως να το καταλάβω. Recording Studios. Ηχογραφήσεις, πρόβες, demos, διαφημιστικά, post-production,